Sana bize bir şey olabilir. Sebebini biliyorum, beni yorabilir. Kafama gelen soruyu bana sorabilir. Bana sana bize bir şey olabilir. Sebebini biliyorum, beni yorabilir. Kafama gelen soruyu bana sorabilir. Mahalleler yanıyor her gece. Sabaha kadar sor bizim gençlere. Nöbet tutan çocuklar aldı teyzelerden. Full pilavlı tencere. 18 yaşında altında Mercedes. Rakibi onu hiç yenemez. Bugünün yarını olabilir ama kimse bana sözü veremez. Also bedank dich bei Gott. Ich hab jetzt Erfolg, egal was sein soll. Ich bleibe immer noch derselbe, weißt du. Machen Leute Auge auf, reich du. Bleibe cool und leb mein Leben. Kommt alles aus Herz und Seele. Gott seht, Digga, muss nicht reden. Scheine am Zählen, weiß im Coupé drin. Bedelini ödedik içimiz yana. Sana bize bir şey olabilir. Sebebini biliyorum, beni yorabilir. Kafama gelen soruyu bana sorabilir. Bana sana bize bir şey olabilir. Sebebini biliyorum, beni yorabilir. Kafama gelen soruyu bana sorabilir. Şükür ederim Rabbime, silahım var bile. Sakarım kalbine. Yaz yine yeni beste, flow'da var sesle. İster Mero'da ya da Enes'te. Fililesten gibi ein Fickkopf. Mero ballert wieder, baba nix auf. Sagen gib auf, aber ich mach's nicht. Fick dein Swag, fick dein Amerikanisch. Im Ghetto zu leben ist einfach, der Maybach bringt gar nichts, weil ich keine Zeit hab. Ja, tamam, meine Rollies am Grenzen. Was bringt mir das? Seh meine Mutter selten. Sesimi verdim sokaklara. Olabilir her şey, bak olanlara. Beni yoranlara, cevabım bu şarkı. Ha, bu da Mero'nun farkı. Bedelini ödedik içimiz yana yana. Sana bize bir şey olabilir. Sebebini biliyorum, beni yorabilir. Kafama gelen soruyu bana sorabilir. Bana sana bize bir şey olabilir. Sebebini biliyorum.